Teresa Hood, diwa roman Xavier Langlais. Rand Daouzek, ar fan veur. Tennañ ur re-ur forn d'un nanter-voul ramzel, dijo rebeud ar igore, ke neue toulevidjaou dijte. A hust ur forn neue un nardivink ouarn, ur re garvan ur ouarn, e vazalie ar glipen, el javet eo un durkes. A bettu d'ur forn, ur mel scalier ar ruil, e gase de nardi vinkse. Istum ur herl, ido tolpeud d'ur vichirorion en forni ein. Indro d'ur forn, agint hir a treut, as loe do liv. I kreiz ur gouriz ludusse, a tchen, un dakenetj rugwet. Un nijinour teus ein korfeur. Gouzout a rit ez a enezist a yenad tre rumadou a bez. Setu perak ez eus mil toul er fon. Difou painere, michirourion rouillagn korfeu. Pebani ane e rouillagn dirazan, peba rouillagn gouar, el baritchenev. Setu a rorfouyen. Gron edint er c'hannioù koarse, a zo moule dol en evelep kleuzen. Hag neus mui an ezo bremañ, nan nivere nou meur, nan nivere nou bihan. Pan eve kik da vo teuzet, en evelep pilik. Hag ur mil rollen koar de deus ain gudur rouez. Hag a gentir ma veuze krazet ur horfeu, e veuzen kaset adare de drang ur forn gud penal ur skalier. Ino, michirourion rodelain korfeu ur rodele ur piar ur chome ane, hag ou sile dre hani hag ani i korzen eo i djeuj trink, hir a mouen, eus arle ur vichirourion enforniaen inou dorn kleil. Goude, ne jomo nuin intra. Nemet evo kemmet perjou ar strink, ur bon. Ada betra et al war strink se? Ne c'hellan kedel lavar o deoc'h amant. Gortozit ma vim mer mez leur en ar forn. Bremañ, e oe be galfrezenet un deveant korf, a rodelet un deveant galfrezen, a lakeid un deveant roladen in deveant korzen strink. Da toulou! Ebarz! Ebarz! Ebarz! A gint, ou mil, a genforniaen ur mil korzen. Abrem, la redin ma plech, da betra talv a c'hoz e noui go strink. El lavar e da meus dir. Ar strink se a ves go teuzi gant tan vez a c'horfo. Kemen a ken bihan, ma ne jo mui liou an ezo. Nag an ezo, pa zigor er mil beg ar fo. Nintra. kenevi ar remesk lintrus. Lintrus ur bom. Ur voul string. A goude? A goude? Goude. Et talv ar remesk string a lu du burzu du se da wala a da zeden na ene ou ar vugal e nevez raet. Na seliket ou zinevel se. Do de den a do leres digantou, ya! O leres... O trou, o trou, gartan azit! Ur pla ya wank ni les achet de deret de lesa. Ur goulard lag a digeti, achetuyan ken don nag un noenetch, hag a santain di hambrouk adare de sal halon neuve. David ur lomber kreiz i tcheraz ur plach rageun ur verma hag i taulaz ur sel a his dei. I kreiz ur sal i ez diou daoul ron, stag ur stag. Ar unan ane i fiv un draillien djotch. Ur galon, ma stril ya ma tivero ar deti, i dour en vam. Ar un anial ema achtenet, difi va divue ur roue du rech skiantel. Djuele de lese, a ziabel, e veu hebe d'anva la wal d'or nevern pe gre du rech guiu nevi hanet, ke neve i ben rediu. A hust ur horfetch e soubl ur meniden, ur maskl trink e holain i ben. Achtenera i zorn trema un neil taul, hag i krog in draillien fivus. Digerainera bruched ur roue du rutsch gud i visiout, lem mel ur goutel, hag i stag i nan ur galon. Tu y tochtat ur un daoul, un nijin ouraz, maskle de ve, ur voul strink in izorn. In diweldet, wei d'ar fetissa da grisol, e lur ur voul brema. El ma vijebe kroge din ni, un tan iskis, doris klerigenain dre un diabar. A dor ma lugern, ia ar warnaat ner ur bugel asik. De denet di zaulegat ge luvr ur strink, ne helahe mui ur roue du rutsch distroain i selleu doti. Ur bugel achtenet ne fiv mui, ne ziskouez mui anar la tchen. Izolegat divahet e dro d'un ampouen d'un tugin. A tchertchent, il lug ur voul strink, chetu ur sal in diweldet. Maroué? Führer, eve fe la vaot, eo gant net da vu eskian tel brema. Setu Arouel, ta oulagat da levit mui neprit. Aga voul string. Hounes. Hounes. Ne ke mui an traik fesk a prezius a oa a gent. Kaletor e get ouar ne o brema. Er puns e vos tlapet. Thank you. Inez a hod, diwa Roman Xavier Langley, davout ken dadret. Az a sad a sevenain, Anaïs Leroux. Wari, Jean-René Lemoulec, Azenor Kalak, Paul Madec, Tanguy Daniel, Morwen Lenormand. Sonain, Ronan Le Gourierec. Enrolain, Framain, a Kemeskain, Jean-Maillolier. Produit un, Samuel Julien, ayant Django le filmeux,